أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Riyaz-ı Salihin'de bugün nasibimize açılan kapı, kocaların karıları üzerindeki hakları, kocanın karısı üzerindeki hakkı ya da erkeğin hanımı üzerindeki hakkı. Geçenki derste ne işlemiştik? Kadınla iyi geçinmiş olmayı, kadınla iyi geçinmiş olmayı, adeta kadının kocası üzerindeki hakkını ve kadınların Allah'ın birer emaneti olarak mehir ile kimseye helal kılındığı ve kadına karşı uygulanacak olan her bir tavırda kişi karşısında Allah'ı bulacağını ve Allah'a karşı o emanetinden dolayı hesap vereceğini ifade etmiştik. Bu konuyla alakalı hadisleri ne yapmıştık? İşlemiştik. Bugün ise kocanın karısı üzerindeki hakları, tabi geçenki derste de işlediğimiz gibi, özellikle dersin ilk başında belki 15-20 dakikasında ailenin önemi üzerinde durmuştuk ve ailenin toplumun geleceği açısından taşımış olduğu misyonun gerçekten hiç de küçümsenecek kadar az olmadığını ifade etmiştik. Allahu Teala'nın aileyi koruma altına aldığını ve aile içerisinde mutlak anlamda bir sınırlandırma ve mutlak anlamda herkese sınırını bildirmiş olmak ile beraber Allahu Teala en güzel aile tiplemiş olmasını ne yapmıştı? Bize öğretmiş ve göstermişti. Ve bunun içerisinden insanlık adına ailenin yüklenmiş olduğu yükün ağır olduğunu ve bu aile içerisinde de özellikle kadının misyonunun gerçekten hiç de küçümsenemeyecek kadar büyük olduğu ve toplumun geleceğiyle kadının doğrudan irtibatlı olduğu hususunda ne yapmıştık? İfadelerde bulunmuştuk. Ki özellikle pazar günkü kadınlara yönelik olarak işlemiş olduğumuz derste de zaten Kur'an'daki kadın tiplemesi hususunda oraya da değindik. Ve o anlamda Kur'an'da Allahu Teala'nın amaçlamış olduğu kadın tiplemesinin bugünkü Müslümanlarda pek mevzu bahis olmadığını, aslında Allahu Teala'nın amaçlamış olduğu kadın tiplemesinin bilinçli bir kadın ve toplumun geleceğiyle doğrudan bağlantılı misyon üstlenmiş bir kadın tiplemesi, ahlak abidesi bir kadın tiplemesi olmasına rağmen bugün Müslüman kadınlarının mutfaktan çıkmayan, hatta belki mutfaktan çıkmayan derken mutfağa mahkum edilen, tabi bu anlamda erkeklerin de bunda hiç de cürümleri az ya da küçümsenecek kadar basit değil. Hiç şüphesiz kadınlar erkeklerine tabidirler. İstisnaları mevzu bahistir dedik. Bazen Firavun gibi bir insanın elinin altında Asiye gibi, Allah kendisine razı olsun, kadınların çıkması. Bazen Hazreti Nuh ve Hazreti Lut gibi peygamberlerin eli altında iman etmemiş olan kadınların tiplerinin gün yüzüne çıkmış olması, bunlar var. Ama genel itibariyle Allahu Teala ne diyor? اُحْشُرُوا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ Zalimleri ve onların eşlerini getirin. اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ Onlar sorguya çekilecekler. Ve ifadede zalimleri ve eşlerini çağırın. Yani sonuçta eşlerinin kocalarına tabi olmuş olma gerekliliği bu ayette ne yapıyor? Yüze çıkıyor. Yoksa haddi zatında dediğimiz gibi tam aksi olan durumlar söz konusu. Fakat bu anlamda kadının üstlenmiş olduğu misyonun ve erkeğin üstlenmiş olduğu vazifesinin şuuruna varması için Allah-u Teala ne yapar? Emirler ve direktifler ortaya koyar. Ve Müslüman buna ne yapmış olmalıdır? Uymak zorundadır, mecburiyetindedir. Eğer iman etmiş ise seçme hakkı yoktur. Lauballeşme hakkı yoktur. Allah'ın emrini, hatta geçenki tefsir dersinde de işlemiştik, İşittiği halde işitmemiş gibi bir çizgide devam etmesi söz konusu değildir. Yani bu anlamda ayetlerin öğrenilmesi ya da hadislerin öğrenilmesi, bugünkü insanların işte cuma namazına gideriz, hoca işte minbere çıkar 20 dakika falan, işte hoca konuştuğu müddetçe aslında hocanın ne konuştuğu da bilinmez, hocanın ne anlattığı da bilinmez. Sorsanız ya işte bir şeylerden bahsetti mantığıyla sürekli gidilip gelinen bir cuma namazı, gerçekten vermesi gereken katkıyı veriyor mu diye bir soru açılacak olsa, tabii ki sizin de vereceğiniz cevap hayır. Yani o anlamda şu şekilde düşündüğümüzde, bugün ders sizin için ne ifade ediyor ya da bugünkü ders, bugün neden buraya geldiniz diye bir soru soracak olursak, eğer ki Allah adına yapmış olduğunuz çalışmalar, Allah göstermesin, ya da Allah için yapmış olduğunuz tek şey ders ise, bu hiçbir şey. Yani buradaki ders sizin en büyük amacınız değil. Buradaki ders sizin dışarıdaki Allah adına vermiş olduğunuz mücadele ve Allah adına karşınıza çıkan olaylarda size bir destek vermesi için bir takviye mesabesindedir. O yüzden bugün Allah'a kulluğu ya da Allah için yapabileceği en fazla şey sadece derse gelmiş olmak. Ya da bugün işitmiş olduğu ayetleri işitmemiş gibi takılmak, işitmiş olduğu hadisleri işitmediği gibi takılmış olmak sadece bilgi birikimini dedik artıran şeydir. Bunda herhangi bir menfaat yoktur. Ve İslam toplumu bu şekilde hiçbir zaman ne yapmayacak? İlerlemeyecek. O yüzden bugün genelde rastlarsınız. Yani kocanın karısı üzerindeki hakları dediğiniz zaman ağzı kulaklarına vuran erkekleri görürsünüz. Bahset hocam, bahset. Bahset de bizimkiler de biraz duysunlar falan diye. Ama kadının kocası üzerindeki hakları ya da bir Müslüman erkeğin ailesine karşı sorumluluğu bahsettiğiniz zaman elense, buradan giriyor, buradan çıkıyor. Yani ölüm hak komşulara. Böyle değil. Eğer İslam toplumu gibi bir amacımız varsa, ki Müslüman olduğumuz için böyle bir amaçtan yoksun olmamız mümkün değil. Bunları ne yapmış olmak, icra etmiş olmak üzerimize farz. O yüzden dedik ki Allah-u Teala bir ailede kocanın karısı üzerindeki haklarını belirler, kadının kocası üzerindeki haklarını belirler, anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını belirler, çocukların anne baba üzerindeki haklarını belirler, bütün bunları belirler ve herkese hakkını vermiş olmasını ne yapar? İster. O yüzden eğer ki bir takım noktalarda çarpışmalar ya da çakışmalar söz konusu ise böyle bir netice oluşamaz. Ruhsuz bir yapı haline dönüşür. Hani ara sıra bahsederiz, 3-4 çeşit evlilik tipi var diye. Mesela bazı ailelerde erkek kadın olmuş, kadın erkek olmuş. Evet, gülünecek bir şey. Gerçekten gülünecek bir şey. İfadesi dahi pek deme gelmiyor. Acı gelmiyor. Ama hakikatte bundan çok da uzak değil insanlar. Erkek kadın olmuş, kadın erkek olmuş. Böyle bir aileden hayır çıkmaz. İkinci tip ailesinde erkek erkek olmuş, kadın da erkek olmuş. İkisi de erkek. Böyle bir aileden de hayır çıkmaz. Üçüncüsünde erkek kadın olmuş dedik, kadın da kadın olmuş. Yani kadın kadın, erkek de kadın. Hani arasında bahsederiz ya, ana kuzusu, karı kuzusu, yavru kuzusu. 15-20 yaşına kadar adam anasının kuzusu, anasının kucağında. Ondan sonra evlenir, karısının kuzusu, karısının elinde, avucunda, kucağında. Ondan sonra Allah-u Teala 3-5'te çoluk çocuk verir, yavrusunun kuzusu olur çıkar. Adamın hayatı kuzulukla geçiyor. Hayatı kuzuluktan ibaret. Ama hiç Allah için kuzuluğu ya da Allah'ın dinine karşı kuzuluğu, bunlar hiç akla gelecek olan şeyler değildir. Ha, böyle bir aile tiplemesi İslam toplumunun aile tiplemesi değil. Ha böyle ailelerde mutlaka felaket çıkar ya da helak vardır. Böyle bir şey de demedik. Devam eder. Bugün Allah'a iman etmeyen, bugün Allah'ı inkar eden, hatta sırf birbirlerine dünyalıklar için evlenen çiftler vardır. Onların ailelerinde de hayat devam eder. Ama bir Müslüman aile böyle olamaz. Müslüman bir aile böyle olamaz ya da olmamalı. İşte bu anlamda Allah-u Teala hepsine hakkını bildirmiş ve disipline etmiştir dedik ve bunlara uyulacaktır. İşte bu anlamda bugünkü Üstad İmam Nevevi'nin almış olduğu sıralamada da kocanın karısı üzerindeki hakları. Allah-u Teala Nisa suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Erkekler kadınlar üzerinde kaimdirler. Buradaki kaim olmak, yani erkeğin kadınlar üzerindeki üstünlüğü ya da erkeğin söz hakkını elinde bulundurmuş olması ya da erkeğin aile içerisindeki misyonunun kadına nispetle biraz daha geniş olması, karar mekanizmasını elinde bulundurmuş olması. Yani bu üstünlüğü, ki Allah-u Teala öyle buyuruyor, erkekler kadınlar üzerinde kaimdirler. Yani onların üzerinde yönetici ve onların koruyucusudurlar. Peki, bunun böyle olmasının sebebi nedir? Yani bunun bu şekilde olmasının sebebi nedir? Şimdi hemen kalkıp da birileri, işte erkek kadından üstündür. Çünkü erkek, erkektir. Mantığıyla yola çıkarsa bu yanlıştır. Çünkü üstünlüğün sebebini Allah-u Teala ne yapıyor? Hemen ayetin arkasında ifade ediyor. Yani bu üstünlük ve bu söz sahipliği özellikle nereden kaynaklanıyor? Bunun sebebi ne? İşte dedik ya, geçenki derste de hatırlarsanız, yani bir okuldan bahsettik. Yani okulun idaresinde bir kimsenin bulunduğundan ve sonuçta bir okulda iki tane müdürün olmayacağı ve sonuçta disiplin adına mutlaka en son karar mekanizmasını elinde bulunduran bir mevcinin olmuş olması gerektiğinden bahsettik. Ve aile dedik, toplumun iz düşümüdür. Aile toplumun iz düşümüdür. Yani prototipi ve toplumun toplumu daraltın karşınıza aile çıksın. Aileyi genişletin karşınıza toplum çıksın. O yüzden bir toplumu analiz etmek istiyorsanız çok fazla araştırma yapmanıza gerek yok. 15 tane aile alın. 15 tane aile alın. Bu 15 tane aileyi analiz edin, toplum hakkında karar verin. Yani Riz'deki Müslümanlar ya da Falancı'daki Müslümanların durumu nedir? Dediğiniz zaman Müslümanlar erkeklerin peşine takılıp da sağa sola falan gezmeyin. O Müslümanlar ailelerinden 5 tanesini ziyaret edin. O Müslüman ailelerin 5 tanesinin evindeki hanımının aklı nerelerde geziyor, nerelerde uçuyor, hayali nerelerde dolanıyor, nelere heves ediyor, nelerin peşinde ya da neleri dert edinmiş, nelerle uğraşıyor, bunları şöyle bir analiz edin. 10 tane aileyi gezin, ondan sonra diyor ki falanca bölgedeki Müslümanlar böyle. Yanılmış olma ihtimalimiz %10. Tabi benim iddiam. Bu sadece benim iddiam. Dolayısıyla toplumu anlatırken aileye bakın. Çünkü aile toplumu küçülmüş, iz düşümlü şeklidir. Ve toplum da aileyi büyütülmüş şeklidir. Çünkü toplum ailelerden oluşur. Eğer aile yoksa bir yerde toplum zaten yoktur. Toplumun geleceği zaten yoktur. Söz konusu değildir. İşte bu anlamda Allah-u Teala disiplin etme açısından ne yapmıştır? بِمَا فَدَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah-u Teala'nın bazısının üzerinde üstün kılmış olması, yani faziletli, değer sahibi kılmış olması sebebiyledir. Peki bunun nedeni nedir? وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Ve erkeklerin kadınlar üzerinde nafaka veren bir durumda olmuş olmaları. Ne dedik? Ailede, İslami tip bir ailede, yani İslam'ın öngörmüş olduğu ailede kadın evindedir, erkek dışarıdadır. Kadın iç alemi dizayn eder, evin iç alemini dizayn eder ve erkek evin dış geçimini sağlama, evi dış tehlikelere karşı koruma ve sorumluluğu üstlenmek gibi bir durumu vardır. Bu İslam'ın aile tipidir. Normal olmayan durumlar bunun müstesnasıdır. Yani istisna durumundadır. Kadın erkeğini kaybetmiştir. Bazı şartlarda zor duruma düşünmüştür. Tabi bu ayrı. Yoksa bugün özellikle bir kat üstüne bir kat daha atalım diye evdeki karısını bile bol keseden, boşu boşuna habire ben torbadan yiyen bir fazlalık gibi gören bir erkeği erkek olarak düşünmek şöyle dursun, atın çöplüğü gitsin. Yani bir ev yapacak, sıkışmış. Niye geldin sen bunun içerisine? Yolun konu komşu ev almış. Ben de almam lazım. Ev yapacaksın ya da evin üstüne bir tane daha ev atacak. Benim aylığım yetmiyor. Ne olacak? Bu sefer karıyı orada fazlalık görüyor. Yani yan gelip yiyen Osman olarak görüyor. Yani gel ye oğlum. Bu ne iş? Hadi git çalış. Diyen bir erkeği çöpe atın. Bir kere daha bir ailenin geçiminin üzerine düştüğü sorumluluğu taşıyamayacak kadar kendi sorumluluğundan uzak olan bir insandır. Allah-u Teala hiçbir mümini, özellikle bizleri ve genelde bütün Müslümanları bu tür zor durumlarla karşı karşıya bırakmasın. Ama sonuçta İslam'ın aile tipi budur. Ve erkek karar mekanizması elinde olduğu için erkek sonuçta kadına nispeten duygusal, çok fazla duygusal değildir. Erkek karar verirken kadına nispeten daha ağır başlıdır. Çünkü kadın duygusaldır, duygusallığın etkisi altında kalır bir. Ve sonuç itibariyle kadının erkeğe nispeten ilgilenmiş olduğu alanlar erkeğinki kadar geniş olmadığı için erkek kadar tecrübeli olmayabilir. Genelleme olarak konuşuyoruz tabii ki. Genel itibariyle. Dolayısıyla erkeğe karar verme mekanizması ne yapılmıştır? Verilmiştir. Ha bu demek değildir. Allah bana melema vermiş kırbacı, benim işim habersenin sırtına kırbacı vurmak. Ya bu işi zorbalığa dönüştürmek değil. O zaman dedik geçenki dersi hatırlarsın, Allah'tan kork, Allah'a hesap vereceksin. Sen Allah'a hesap vereceksin, onu Allah'ın nehiyle dedik, helal kıldın sen onu. Ve kadınlar erkekli ne diyor Resulullah? Kadınlar sizin yanınızda esirdirler. Esirdirler ve onların emaneti Allah'tadır. Bunu yapamazsın. Ha öbür taraftan ama erkek sonuç itibariyle karar verme mekanizmasındadır. Bu değerden dolayı, bu sebepten dolayı erkek evde bir derece üstündür. Ve erkeğin bu üstünlüğün sebebindedir yine aynı zamanda hanımına nafaka vermiş olması. Yani hanımının nafakasını üstlenmiş olması. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi kadının giyinmesi, içmesi ve kendisini soğuktan koruyacak, kendisini sıcaklığın tehlikesinden koruyacak bir barınak, bir ev kendisine bulmuş olması kadının kocası üzerindeki hakkıdır. Hakkıdır. Kadının eli altınla dönülürse erkek imkanı olduğu halde karısını aç bıraksa günah erkeğedir. Çünkü sorumluluk oradadır ve kadın onu üstlenmek durumunda değildir. Kadın bunu üstlenmek zorunda değildir. Ha bunları bildirmiştir Allah-u Teala. Bunlar bilinecek. Herkes ne yapacak? Haddini ve sınırını tanıyacak. Dolayısıyla bu düzenin bozulmuş olduğu insanlara bakın, aileler de bozulmuştur. Aileler de bozulmuştur. Şimdi adam evin içerisine geliyor, tabi Kazak erkek. Vuruyor, dağıtıyor. Kazak erkek. Ama dışarıya gelince light oluveriyor. Ya da aksine bugün mesela en çok rastlıyorsunuz bugünkü Müslümanım diyen insanların şuradaki durumlarına bir bakın. Bir zamanlar hanımlarının adını sorduğun zaman yani hanımının adı mı diyecek olsan hanımına olan kıskançlığından ve ailesine olan eğiliminden dolayı seninle kavga yapacak, seninle hayat başı konuşmayacak olan insanlar bugün kadınlarını İşten gelip evde kadınlarını bekler durumdalar. Onları bekler durumdalar. Ha ama eve geldiği zaman kadın yine işi yapacak, kadın yine yemeği yapacak. Avrupa'nın durumu budur, Batı'nın durumu budur, Amerika'nın durumu budur. Kadın erkek gibi çalışmaya başlamış, kadın erkek gibi kazanmaya başlamış ve pek tabii ki senin benim üzerinde bir üstünlüğün yok ve ben sana muhtaç değilim deme hakkını ne yapmıştır? Elinde bulundurmuştur. Bu da gayet tabidir. Dolayısıyla bugün kadının iki işli olmuş olması, çünkü kadının birincisi bir ev kadını olmuş olması, evde çoluğu çocuğuyla ilgilenmiş olması, çoluğun çocuğunun geçimine bakmış olması ve bütün bu vazifeleri üstlenmiş olması kadının ilk işidir. Onu bir de dışa gönder, ikinci bir iş. Ondan sonra bir de üstüne üstlük kazak erkek kesin bir olacak şey değil. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Kocanın karısı üzerindeki neyi harcama yapmış olması sebebiyle. Çünkü sorumluluk onda. Dolayısıyla kadın fakasını kendi temin etme durumuna geldiği an ne yapmıştır? Baş kaldırmıştır ve başını alıp gitmiştir. Çünkü muhtaç değildir. Sana muhtaç değildir. Neden sen bir üstünlüğün olsun ki? Sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Tabii böyle bir aile tipi, Müslüman bir aile tipi mi? Bunu karıştırmayın. Orayı uzak tutun şöyle bir. Ama şu andaki Müslüman diyen insanların içerisinde bulunmuş oldukları durum. Müslümanların içerisinde bulunmuş oldukları durum bu. Ha böyle bir ailede erkek, kadın hepsi vazifesini bilecek ve kadın evinde olduğu gibi sorumluluğu üstlenecek ve kadın kocasının hem takvada hem cennete giden yolda yardımcısı, koca da karısının hem takvada hem cennete giden yolda yardımcısı mesabesinde. Birbiriyle kenetlenecek bir aile oluşturacaklar ve bu şekilde dedik geleceğe ne yapacaklar? Kendilerini hazırlayacaklar. İşte bu kadınlar nasıl kadınlardır? Fessalihatu. Onlar salihadırlar. Qanitatun. Boyun eğerler. Rablerine boyun eğerler. Gönülden boyun eğerler. Hafizatun lil gaybi bima hafızallah. Allah-u Teala'nın kendilerini korumuş olmasına karşılık onlar da ne yaparlar? Namuslarını korurlar. Ve bu anlamda üzerlerine düşeni yaparlar. Ha burada kocanın karısı üzerindeki hakkı olarak ne, bu ayette neyi çıkartıyor İmam Nevevi? اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Erkekler kadınlar üzerinde kaimdirler. Evet, hadislere gelince Ebu Hureyre radıyallahu anh'la rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. اِذَا دَعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ Şayet bir erkek kadısını yatağına çağıracak olursa ve felem te'tihi febâte gadbâne aleyhe ve kadın da ona gelmeyecek olursa ve erkek bu sebepten dolayı hanımına gazaplanacak olursa ona melekler sabahlayıncaya kadar lanet ederler. Bukhari ve Müslim'in hadisi. Tabi bunu anlatırken yani erkeğin acımasızlığı, düşüncesizliği bunlar tabii ki istisnadırlar. Yani ola ki kadın gerçekten hastadır. Yani kadın hasta olmuş olduğu, ayağa kalkamadığı bir durumda şayet böyle bir temennide bulunacak olursa bu anlamda erkeğin yaptığı dengesizliktir. Bu anlatılan olaylar normalde herhangi bir problemin, herhangi bir sorunun veya herhangi gerçekten ciddi bir engelin olmadığı bir dönem için. Ama sonuçta önemli olan nedir? Önemli olan, aileyi yıkabilecek olan en büyük unsur nedir? Zinadır. O yüzden evli olduğu halde zinaya giden insanların cezası İslam'da taşlanarak öldürülmektir. Bu sebepten dolayı kocasını böyle bir harama sürükleme adına, kocasını böyle bir tehlikeye karşı bu tehlikeye düşmemesi adına onu korumuş olması gerektiği için eğer kocası kendisi için böyle bir talepte bulunacak olursa diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam ve kadın da bundan yüz çevirecek olursa o şekilde sabaha kadar ne yapar? Kocası ondan sinirli bir durumda bulunduğu zaman sabaha kadar melekler diyor ona ne yaparlar? Lanet ederler. Yine başka bir rivayette اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا şayet bir kadın kocasının yatağını terk edecek kocasının yatağından hicret edecek olursa لَعَانَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحْ sabahlayıncaya kadar melekler o kadına lanet ederler. Yine başka bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهْ canımı elinde tutan Allah'a yeminler olsun ki مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوا اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ bir erkek hanımını yatağına çağıracak olursa ve o kadın da bundan yüz çevirecek olursa bunu dikecek olursa inat edecek ve gelmeyecek olursa illa kâvun lezî fissemâ'i sâhîtan aleyhe hattâ yurda anha. Ta ki kocası o kimseden, o kadından tekrar razı oluncaya kadar gökte olan da, yani Allahu Teala ondan razı değildir. İşte bu da Müslüm'ün rivayeti. Yani burada açık olarak özellikle ne yapıyor Allahu Teala? Bir koruma adına kadının böyle bir fedakarlıkta bulunmuş olması ve kocasına karşı baş kaldırmak gibi bir densizliği, böyle bir dengesizliği ne yapmamasını, önüne almamasını özellikle salık veriyor. Çünkü böyle bir durumda sonuçta karısı ne yapmıştır? Kocasını doğrudan kötülüğe iten bir sebebi üstlenmiştir. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh derdi ya, ben hanımımı iki şeyden dolayı severim. Birincisi beni kötülüklerden alıkor. İkincisi ne yapar? Çocuklarımı İslam ahlakı üzerine yetiştirir. Bu iki sebepten dolayı. O yüzden dedik ya, aile yani bir sığınaktır. Hani Allah-u Teala bir ayetinde hümme libasun lekum ve entum libasun lehumme, erkekler ve kadınlar için ne diyordu? Onlar sizin elbiseleriniz, siz de onların elbiselerisiniz. Yani erkek kadının elbisesi, kadın erkeğin elbisesidir diyor Allah-u Teala. Kadın kocasını kötülükten korur, kocası karısını kötülükten korur. Birbirinin elbisesi derler. Avrupa ya da Amerika batısında ikisi de birbirine elbise olmak gibi bir derdi yoktur. İkisi de çıplaktırlar. Ha Müslümanlarda bugün maalesef Müslümanların erkekleri çıplak ama kadınları yok. Sen elbise, ben senin elbisenim. Kendisi yapmaya gelince kendisi lehine düşünür. Ama kadın için değildir. Ama bu İslam'ın öğretisi değil. Bu İslam'ın öğretisi değil. Bu bizim ataların bize öğrettiği bir şey. Çünkü bize atalar böyle öğrettiler. İçki içmesini gördü mü midemiz bulanacak kadar bize içkiden nefret ettirdiler. İçki kötüdür dediler. Böyle dediler, nefret ettik. Ama adamın oğlu geldi 18 yaşına, utanmadan, terbiyesizce, bir de yüzü gözü de kızarmadan, neymiş? Kızlardan telefon geliyormuş. Bizim oğlan büyüdü ya, yakışıklı kerata. Kızlardan telefon da geliyor. Ama kendi kızı arasa, olacak şey değil tabi. Kalp gövdeyi götürür. Ha kendi oğlunu kovalayınca başkalarını, delikanlı oldu. Hatta biraz daha terbiyesizleşip babasına çekmiş eşi onu çektir. Tamam mı? Çünkü kedi de aynıydı. Kedi de çünkü aynı haltı işliyordu. Bunu normal karşılar. Ama başkasının erkeği kendi kızın oldu mu olmaz. Kan bunu gövdeyi götürür. Senin erkekliğine bunu helal kılan kim? İslam mı? Hayır. Hayır, İslam değil. O yüzden Allah-u Teala ikisi birbirinin elbisesidir diyor. İkisi birbirdir. Kadınlarınız sizin elbiselerinizdir ve siz de kadınlarınızın elbiselerisiniz. Birbirinizi ne yaparsınız? Dış tehlikelere karşı korursunuz. Yani böyle bir aile yapısı. İslam'ın amaçlamış olduğu. İşte böyle bir aile yapısında kötülüğe sebep olmamak, erkeğini kötülüğe iletmemek için ne yapar? Böyle bir emir kadına verilmiştir. Peki erkeğe neden? Erkeğe de verilmiştir. Evet, erkeğe de zina haram kılınmıştır. Erkeğe de zinaya götürecek olan şeyler haram kılınmıştır. Zinaya sebebiyet verecek olan yerlerde bulunmak erkeğe de haram kılınmıştır. Bütün bunlar haram kılınmıştır. Ama erkek dışarıdadır. Nice ahlaksız kadınlar vardır. Ve bu anlamda kadınlara karşı meyil süslü gösterilmiştir diye ayette geçer. O yüzden nedir Allah-u Teala? Burada ekstra kadına da böyle bir kapı açmamış olması için emreder. Çünkü bu durumda icabında günaha itmiş olur. Bir sonraki hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki an Ebu Hureyre radıyallahu anhu eydan, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki la yahilu limra'atin en tesume ve zevcuhu şahidun illa bi iznih. Kocasının kendisini gözetlemiş olduğu bir yerde Yani kocasının hali hazırda mevcut olduğu, kocasının seferde olmadığı ya da dışarıda olmadığı, mukim olarak kendi yanında bulunmuş olduğu bir yerde kocasının izni olmadan kadının oruç tutmuş olması diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona helal değildir. وَلَا تَأْذَلَ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ Ve kocasının izin vermemiş olduğu kimseler de ne yapamaz kadın? Eve alamaz. İşte bunlar kocanın karısı üzerindeki hakları. Eğer bir erkek karısına izin vermiyorsa filanca kişileri eve almayacaksın diye bu anlamda kadın ne yapamaz? Alamaz. Ama فَتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkun. Bu sınırdır. Ne kadın yemeği kötü yapmış, annem babam bu eve girmeyecek. Niye? Allah bana o hakkı verdi ya. Böyle değil. Allah göstermesin. Yani hani Allah-u Teala diyor ya, sen onları Allah ve Resulü'nün hükmüne çağırdığın zaman رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ Sen münafıkları görürsün diye يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ Onların senden hemen kaçtıklarını görürsün. Ama onlar bilseler ki hak onların lehine koşa koşa gelirler. Ama bilseler ki aleyhlerine kaçarlar. Bu mantıkla değil. İslam'ın kuralları senin haline ve keyfine, çıkarına, zevkine ya da senin arzulamış olduğun şeylere yön vermiş olmak için indirilmemiştir. Din bir bütündür. Hepsini alıp hepsini uygularsın. İşte bu anlamda kocasının müsaadesi olmadan kadın nafile oruç tutamaz. Yine aynı gaye, aynı amaçtan dolayı. Ve kocasının izin vermediği kişiyi ne yapamaz? Evine alamaz. Ama kocanın böyle bir hakkı nedir? Vardır. Çünkü bima er-ricalu kavvamuna alennisa erkekler kadınlar üzerinde kaimdirler. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah'ın hüküm gereği birisini bir diğeri üzerine faziletli kılmış olmasından kaynaklanan sebepten dolayı. O yüzden evin geçimi bütün bu sorumluları erkek üstlendiği için bu hak ne yapılmıştır? Erkeğe verilmiştir. Geçen gidesinde ifade ettiğimiz gibi bazen öyle anlaşılamaz unsurlar gündeme gelir ki kadın gelinini oğlunun düşmanı görür. Yani oğlunu gelininden kıskanır. Ya da kadın eniştesini kızından kıskanır. Kızını eniştesinden kıskanır. Ya da tam tersine böyle anne baba olduğu halde bazen evladının dahi huzurunu kaçırabilecek olan dengesizliklerine de çıkmıştır. Eğer böyle bir durum söz konusu ise ne yapabilir? Erkek gerekirse böyle bir durumda kadının annesinin ve babasının dahi eve girmemiş olmasına müsaade etmeme hakkına sahiptir. Eğer ki evlilik huzuru bozulacaksa bu böyledir. Çünkü aslında evlilik ve evliliğin devamıdır. Aslında boşanmış olmanın nehyidir. Ve ne dedik? Gerekirse Allah-u Teala ayetinde diyor ya, eğer kadınlardan bir uyuşmazlık, yani Allah'ın dinine uymayan bir bozulmaya yöneliş, bir ahlaksızlık ya da bir itaatsizlik ya da bir dengesizlik, öyle bir dengesizlik ki Allah göstermesin boşanmaya gidiyor. Böyle bir şey görürseniz ne diyor Allah-u Teala? Önce onları uyarın. Ondan sonra yataklarını ayırın. Olmazsa boşanmaktansa hafifçe yüzlerine vurmadan ya da kendilerinde hasar verecek şekilde böyle morartıp her tarafını karşını gözünü şişirip hastaneye gidecek şekilde değil, onları teedip edeplendirecek kadında onlara vurun diyor Allah-u Teala. Neden? Çünkü onları bir seferlik vurmakla eğer boşanmış olmaktan geri çevirirseniz bu daha güzeldir. Çünkü boşanmakta helak vardır. Çünkü boşanmak Allah-u Teala'nın helal kıldığı halde sevmediği şeydir. O yüzden eğer evlilik bozulacaksa anne ve babasını dahi gerekirse evinden ne yapabilir? Men edebilir. Hatta geçen bir tanesi açtı. Telefonla dedi nehyedebilir mi? Tamam, annesini dedi mesela bırakmıyor. Peki annesini, yani kızın annesini telefonla konuşmaktan nehyedebilir mi? O bunun annesidir. Evvela Allah-u Teala anne ya da baba mümin olmasalar dahi onlarla ne yap diyor? Dünyalık güzel geçin. Çünkü anne babadırlar. Kafir dahi olsalar anne ve babayla güzel geçin. Bu Allah'ın emridir. Evvela bir. Ve onun annesi ve babasıdır ve hakları vardır. Mümin olmasa dahi anne babası. Velev ki Bu durumda eğer sen Allah'ın bu müsaadeyi vermiş olmasındaki hikmete bakarsan nedir hikmet? Huzursuzluğun olmaması. Huzursuzluğun peydahlanmaması. Eğer kadın, yani kızın annesi ailenin dengesini bozacak bir şekilde fitne rolü üstlenmiş ise bu durumda ne yaparsın? Nehyedersin. Telefona gelince, eğer telefonla konuşurken eğer ki kızın annesi şöyle düşünüyorsa, ulan bizim damat bizi eve sokturmuyor, bizi eve bırakmıyor, kızımın ancak bir sesini duyuyorum, buna da şükür deyip de sadece kızının hal hatırını soruyorsa, sadece konuşuyorsa, bu durumda nehyetmek hakkına sahip değilsin. Çünkü onun annesi ve babasıdır. Ama eğer telefonda da durmuyorsa onu da nehyedersin. Çünkü asıl olan huzursuzluğun ortadan kaldırılmış olması. Ha gelmiş bozmuş, ha telefon da bozmuş. Arkadan dumanlara götürüyorsa işi ne fark eder ki? Çünkü asıl olan nedir? Asıl olan budur. O yüzden Allah-u Teala aileye önem vermiş, aileyi koruma altına almıştır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biri girdiğinde selamun aleyküm, öbürü aleyküm selam der ve birbirlerini öperlerse işte o günkü işledikleri günahları mağfiret olunur diyecekti. O yüzden evlilik kolaylanacaktı. Çünkü asıl olan budur. Nasıl ki bugün kadının başörtüsünü sadece kendi saçını örtmüş olmakla bir bağlantısı söz konusu değilse, kadının saçını örtmüş olması sadece teni değildir. Yani asıl olan sadece o telin şeyi değil, haramlılığı değil. Bir tanesi bugün bana öyle söyledi. Dedi, ya bizim kız dedi perukla dedi okula gidiyor dedi. Caiz mi değil mi? Ne dersiniz? Yani perukla okula gidiyor. Saçını örtüyor mu? Saçını örtüyor. Belki kendi saçını çıkarsa güzel güzel bir şey değil ha. Belki saç maçı da karışık. Ama taktığı peruk 250-500 metreden parlıyor. Naylondan ya. Parlıyor. Daha güzel gösteriyor. Peki Allah neden örtünmeyi farz kıldı senin kızına dedim. Neden? Sen gitsen şimdi kızının saçından şöyle bir tutan, kessen, getirsen, kimse bilmiyor bu saç kimin? Bilinmiyor. Erkekler işine bıraksan, harama işledi mi senin kızın? Yok dedi, niye haram işlesin ki? Aslında o tel değildir ki. Aslında o telin baştayken kadının güzelliğine dahil olmuş olması, kadının güzelliğini ifade eden unsurlardan olmuş olması ve bu sebeple fitneye sebebiyet vermiş olması. Yavrudan kaçıp dünyayı düşünüyorsun. Farklı bir şey değil. O yüzden bu anlamda yani Allah'ın aile koruma adına almış olduğu emirler ve onun yıkılmaması için, onun devamlı için konuş olduğu bütün hükümler nedir? Bunlar doğrudan bağlantılıdır. O yüzden kadının başörtüsü demek nasıl ki sadece saçını örtmekten ibaret değil, hatta ve hatta bir toplumun inişi ve çıkışı, bir toplumun batışı ya da yükselişine doğrudan bağlantılıysa bu hükümler de onunla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü hepsi zincirlemedir. Kazaktan bir ilmek çözümünde ne olur? Arkasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Kazaktan bir ilmek çözülsün, arkasını alamazsınız. O artık gider. O kaza unutun. Biraz sökülür, biraz sökülür. Artık onun gerisini alamazsınız siz. O yüzden en sonki düğümü sağlam atacaksınız. Ve bütün bu hükümler sonuçta bununla doğrudan bağlantılıdır. Ve o yüzden onun izni olmadan bir Allah-u Teala ne yapamaz? Müsaade alamaz. Evet, bir sonraki hadisimiz İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kullukum ra, sizin hepiniz çobansınız. Ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti, ve siz hepiniz gütmüş olduğunuz sürüden mes'ulsunuz. Vel emiru ra'in, yönetici diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani emretme durumunda olan kişi, amir olan kişi, elinin altında memurlar bulunan kişi çobandır. Ve raculu ra'in ala ehli beytih, ve adam erkek de ehli beyti üzerinde nedir? Çobandır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve mer'atu ra'iyyetun ala beyti zevciha ve veledihi, ve kadın da kocasının evinde çobandır ve çocukları, kocasının çocukları üzerinde nedir? Onların çobanıdır. فَكُلُّكُمْ رَاعِمْ, hepiniz çobansınız. وَكُلُّكُمْ مَسْعُولُمْ عَنْ رَعِيَّتِهِ, ve siz hepiniz gütmüş olduğunuz sürüden mesulsunuz. Dedik ya, sorumluluk. Sorumluluk biçmediğiniz zaman, hat ve sınırları belirlemediğiniz zaman kim kime der geçer. Kim kime der geçer. En kaliteli iş nedir? En kaliteli iş, en organizeli yapılan iştir. En organizeli yapılan işte nedir? Herkese sınırının bildirildiği, herkese görevinin belirlenerek teslim edildiği iştir. Bu iş mükemmeldir. Yoksa şurada yapılacak tek bir şey yapın, tek bir şey yapın ama bir görevi belirlemeyin, vazifeni belirlemeyin, 3-5 tane gönül ehli çıkar. Gerçekten 3-5 tane gönül ehli çıkar. Mesela burada bir vazifelendirecek olursak, çay yapalım diye, ne olur, kaç kişi şu anda mesela 25-30 kişi, 25 haftada bir çay gelir sıra. Ama uygun olmadığımız 3-4 tane gariban var, Allah rızasını gözeten, Allah onların hepsinden razı olsun. 3-5 tane gönüllü var, gelirler çayı demlerler, 3-5 tane Müslüman evde ellerle bardak sürmezler, evde bardaklar nerede onu bilmezler, burada çay dağıtırlar. 3-5 tane çıkar. E bunu bir de genelde olduğunu düşünün, böyle kapalı bir yer olmadığını düşünün. Kim, ya bir çay bile olsa üstlenen olmaz, dağınıktır çünkü. Kim kime dumduma, böyle gider bu işler. Ama vazifeni, herkes görevini bilir, yerini bilir, vazifesini bilir, işini bilir, organizasyonun haddini bilirse mükemmelleşir. O yüzden bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Burada yine bildiriyor. Sorumluluk yüklüyor. Hepiniz çobansınız. Elinize bir sürü, elinize sorumluluk taşıdığınız ve akabinde sorumluluğa çekileceğiniz kimseler verilmişse hesabını ne yaparsınız? Hesabını verirsiniz. Ve vereceksiniz de. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh gece vakti namaza kalktığında, seher vaktinde seslenirdi. Es-salah, es-salah. Namaz, namaz, namaz. Ondan sonra ayet okurdu. Ve'mur ehleke bis-salati ve-stabir aleyha. Ailene namazı emret, sen de ona devam et. Böyle yapardı. Mes'ul, sorulacaksın. Yani bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz karınlarını doyurmaktan ibaret değil. Çocukların anne ve baba üzerindeki hakları nedir? Çocukların anne ve baba üzerindeki hakları onlara tevhidi vermeleridir. Kalplerini imanla doldurmalarıdır. Kendilerine hak yolu göstermeleridir. Bunları üstlenmiş olmalarıdır. Bugünkü Müslüman aile tiplerinde böyle bir şey söz konusu değildir. En kaliteli baba, oğlum sana her şey feda olsun deyip en pahalı şeyleri alan babadır. 14 yaşına geldin mi de vurursun dizine. Ya benim oğluma ne oldu? Allah göstermesin. Allah da bizden uzak kılsın. Ondan sonra benim oğluma ne oldu? Sen oğlunun kalbini doldurmadın ki. Sen oğlunun midesini doldurdun. Oğlunu sadece soğuktan kurtardın ama oğlunu şeytana, şeytanlaşmış olan insanlara karşı hiçbir zaman hazırlamadın ki. Karnını doyurdun, üstünü giydirdin, kalbi çıplak, beyni çıplak. 14 yaşına gelip de artık ayakları üzerine dimdik durmayı aklı başına gelince ondan sonra vah yavrum, vah yavrum, niye benim oğlum böyle? Bekle 11'lere, bekle 12'lere kadar bu ızdırabını çek. Ama bu dediklerim genel itibariyle. Yoksa Nuh aleyhisselam gibi öğretmişsin, eğitmişsin, yapmışsın. Ama o aklı başına geldikten sonra, akıl bali olduktan sonra yolunu kendi seçmiş. Ondan sana ne? Ama bugün Müslümanlarda böyle bir dert yok. Yani ne Müslümanın kadınlarında böyle bir dert var, ne bir Müslümanın erkeklerinde öyle bir dert var. 12, 13, 14 yaşında ya da 7, 8, 9, 10 yaşında çocuklar var. Umurunda değil. Ya çocuğuna oğlum sen Sübhaneke'yi biliyor musun desem, hocam öyle deme ya, bizim oğlan çok nazlıdır. Hemen kızı verir, yani darılır. Bakarsın gelmez. Hemen oğluna kol gelet, darat gelir. Yarın bir gün oğlunun başına bir şey geldi mi, hocam ne olur yardım et. E vermedin ki sen şu çocuğunu bana bir hafta önce. Vermedin ki, neden düştükten sonra geliyorsun? Yani neden tedbirini önceden almıyorsun? Bu ızdırabını biz gerçekten çeken Müslümanlardan bilmiyoruz. Allah-u Teala yaşatmasın. Yani biz bunu yaşayanların çektiği ızdıraptan biliyoruz. Çözüm sunamamaktan biliyoruz. Şehir şehir gezenleri bilmiyoruz. Sırf çocuklarını kurtarabilmek için. Oradan oraya taşınanı bilmiyoruz. Netice yok. O çocuğun zamanında hakkını neden vermedin? Çocuğun 16-17 yaşına gelince hemen oğlum artık delikanlı oldun, hadi git bir çalış da bir para getir yavrum. Hemen hak almaya başladın. 15 yaşına kadar ne verdin sen? Ondan da hakkı var. İşte bu sınırlandırmalar olmadığı için ve insan sorumluluğu üstlenmediği için ne yaptı? Genel olarak Allah korusun bu tehlikelerle karşı karşıya kaldık. O yüzden وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُسِيبَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Senin başına gelen isabet sendendir. Sendendir. Başkasını kınama. Başkasını kınama. 14-15 yaşına kadar çocuğuna televizyonda, evde her şeyi seyrettirdin. 14-15 yaşında sonra çocuğun dışarıda görünce ona gitti. Ya ben bu ona böyle şeyleri de öğretmedim. Nereden gitti buldu bunları diye. Yanma. Televizyonda öğrettin sen bunları ona. Hazırladın onu sen. Bir gün gelip de oğlum bu filmde haramlar var. Bak bir günde pislikler var diye. Uyardın mı? Yok. Sabahlara kadar çocuğun televizyona baktı, umurunda değildi. 15-16 yaşına gelince onun artık canlısını görünce oraya gitti, bu sefer nasıl oldu, nereden çıktı bu diyor. Sen hazırladın bu çocuğunu. Evin etrafına antenleri döşerken sen bunları hazırlıyordun, farkında değil miydin? Bunları hazırlıyordun. Oğlunun kulağından tutup da Allah için ne zaman çektin? Oğlu 3 gün okula gitmese bir hafta konuşmaz. 3 gün okuldan kaçsa oğlu konuşmaz. Niye? Çünkü okula gitmedi. Okula gitmesi ne? Okula gitmesi lazım. Şart. E Allah için yapması gereken şeyi yapmazsa adam boş ver hesabı. Niye? Çünkü kendisi onu ciddiye almıyor ki. İşittiği halde işitmemiş gibi olmak dediğimiz tehlike. O yüzden hepiniz çobansınız diyor Allah-u Teala ve hepiniz güttüğünüz sorudan mesulsünüz. Soruya çekileceksiniz. Sorguya çekileceksiniz. Allah soracak. Ben bu çocukları sana verdim. Bunları sen yaratmadın ki. Ben onları sana verdim. Ne yaptın? Nasıl baktın? Nasıl hazırladın? Ne öğrettin bunlara? Hazreti Lokman ufak çocuğuna başlarken ne dedi? Ya bunayye, ey oğulcum, la tuşrik billah. Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmun azim. Şirk çok büyük bir zulümdür. En büyük zulümdür. Hardal tanesi kadar büyüklükte olsa, bir gece karanlığında da olsa, bir kayanın dibinde de olsa, Allah onu alır gelir, eğitiyor. Eğiteceksin. Ya belki İbrahim gibi eğitemezsin. Yani İbrahim gibi 8-10 yaşlarında bir evlat sahibi olman belki zor. Eğer Allah ölmemi istiyorsa, eğer Allah beni boğazlaman gerektiğini söylüyorsa babacığım, yap. İnşallah setecidini minel mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Gibi yiğit ve böyle köklü bir iman sahibi bir çocuk elde edememiş olabilirsin. Ama en azından daha küçükken çocuğunu çok fazla aşırı boş işlerde uğraşmış olmaktan da mal koyamadın. Hayırlı bir şeyle uğraşmaya da mal koyamadın. En azından bunu da mı söyleyemedin? Böyle bir şuurlanma. Ve o yüzden وَالرَّجُلُ رَعِنْ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ erkek evinden sorumludur. وَالْمَرْعَةُ رَعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَلَدِهِ ve kadın da evinin çobanıdır. O da onlardan sorumludur. O da onlardan sorumlu. Allah kadından soracak. Erkekten kadını ve çocuklarını soracak, kadından da çocuklarını soracak. Bunlar sana emanettiler. Gel bakayım. Gel. فَكُلُّكُمْ رَاعِمْ. Sizin hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden nesiniz? Güttüğünüz sürüden mesulsun. Bukhari ve Müslüm'ün rivayeti burada. Evet, bir sonraki rivayet Ali bin Ali Talq İbni Ali radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İzade arvacunu zevcetehu li hacetihi. Bir erkek ihtiyacından dolayı kadını çağıracak olursa felte'tihi, ona gelsin. Yani onun çağrısına kulak versin. Ve imkânet alet tennûr. Tandırın başında olsa dahi. Ocak başında olsa dahi. Bu da aynı şekilde bir önceki hadisle bağlantılı olan bir hadis. Evet, bir sonraki hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aktarıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki لَوْ كُنْتُ اَمِرًا اَحَدًا اَيْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. Eğer diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ben kadına bir şeye secde etmiş olmasını emretseydim. Orayı bilirsiniz. Muaz bin Cebel Suriye'den gelir. Suriye'deki yönetilenlerin yöneticilere secde ettiğini görür. Ve Medine'ye geldiği zaman der ki Resulullah aleyhissalatu vesselam ona en layık olandır. Ve gelir Resulullah aleyhissalatu vesselam karşısında secde eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam hemen uyarır ve kaldırır. Hayırdır. Ve bunun Allah göstermesinin şirk olduğunu, yanlış olduğunu kendisine ifade eder ve orada bunu kullanır. Eğer ki de Resulullah aleyhissalatu vesselam ben bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yani böyle bir emir yok. Ama eğer ki bir insan Allah'tan başka bir kimseye secde etmiş olma durumuna düşmüş olsaydı, o da kadının kocasına karşı secde etmiş olması olurdu. Çünkü kocasının üzerindeki hakkından dolayı ve kocasının onun üzerindeki bu hakkını vermiş olması gerektiğinden dolayı. Burada da aynı şekilde o disiplini yapıyor. Çok açık bir şekilde aile disiplinini görüyoruz. Bunu ifade ederken Resulullah aleyhissalatu vesselam gelip kocalarından şikayet eden kadınlar var. Yani kocalarından şikayet ederler. Yani bunu ifade ederken ki anlatmak istediğim sonuçta genel normal şartlar altında en güzeli amaçlamış olma adına böyle bir amelin ortaya konulmuş olması. Hiçbir zaman. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hadisinde ne buyuruyor? Zulmetmeyin, zulme de uğramayın. Yani ne zulmedin ne de size zulmedilsin. Bu hangi Müslüman olursa olsun. Yani zulme ne yapamaz Müslüman? Yönelemez. Zulme yönelemez ve kendisine zulmedilmesine müsaade de edilmez. Çünkü la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetillah. Allah'a isyan olan bir hususta kula itaat yoktur. Bu aynı durumda eğer ki erkek hanımından Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi isteyecek olursa bu durumda erkeğe itaat yoktur. Dediğimiz gibi karar verme mekanizmasıdır. Yoksa kadının kişiliğinin sıfırlanması olayı değildir. Kadının kişiliğinin sıfırlanması olayı değildir. Aradaki denge, herkes üzerine düşeni yapsın, bugünkü problemlerin çoğu gerçekten bitiverecek. Çoğu bitecek. Hani Ömer bunu Abdülaziz'e sordular ya, ya nasıl becerdin dediler. Nasıl becerdin? Yani Emevilerden, senden öncekilerden sana kalmış olan bir takım zulüm mirası. Böyle bir bozulmuştuktan sonra sen bu toplumu nasıl bu hale getirdin? Ne dedi? Ben Rabbimle aramı buldum. Rabbim de koyunla kurtun arasını buldu. Ben Allah ile aramı buldum. Allah da koyunla kurtun arasını buldu. Bu iş bereket işidir. Bu iş bereket işidir. O yüzden çok ciddi bir çatışma var. Yani bugünkü Müslümanlar da hem kendilerinde hem de evlerinde çok ciddi çatışma var. Hani peygamber gelse evinin durumu ne olurdu diye bir şiir vardı Allah-u Alem, değil mi? Ha öyle bir şiir vardı. Neydi o vatandaşın adı? Sabri mi, Sadri mi, İbrahim Sadri mi? Ha. Yani peygamber sana misafir olsa ne yapardın? Hemen gazeteyi herhalde kaldırırdın peygamber gelmeden. İşte televizyonun üstünü örderdin, bir yere koyardın. Bilmem ne yapardın, şöyle yapardın, böyle yapardın diye. Hemen onları hallederdik. Çünkü utanırdım yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında o gazetenin işine falan filan gibi. Ya bu da ikili bir dünya. Ama adamı git caminin şadırvanında takva kesiyor. Adamın takva dolmuş artmış da dağıtıyordun millete yani. Allah korku göstermesin bizim gibi. Bugünkü ailede yani Müslümanların ailelerine karşı yönelişinde o kadar bir kopukluk var ki, eksiklik değil bakın, kopukluk var ki neredeyse erkekler bile kadınlarının şuurlanmasını istedikleri yer kendilerine karşı bildikleri yer. Mesela geçen hafta ders yaptık. Ne dersini yaptık? Kadınların, işte evvelki hafta Riyad-ı Salihin'de kadınların hakları, yani kadınla iyi geçinmiş olmak. Hemen kadınlar onu almak isterler. Niye? Kocasını düşman görüyor. Kocasını düşman görüyor. Şimdi benim o bir söylediklerimi alıp bir ok gibi kocasına karşı kullanacak. Kocası bir şey yapınca bak ayet bunu söylüyor. Bak peygamber böyle söylemiyor muydu? Şimdi belki de burada bu söylediklerimi kadınları için ok olarak alacak olanlar. Gidip de evlerine bak peygamber böyle söylüyor. Ayet Allah böyle söylüyor diye. Hatta bugünkü dersin kasetini özellikle alıp eve götürüp dinletebilirsiniz. Öbür dersleri dinletmiyor olabilirsiniz. Bugünkünü dinletin. İyi olur. Kadın erkeğin, erkek de kadının düşmanı değildir. Kadın erkeğin, erkek de kadının düşmanı değildir. Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah herkese hakkını vermiştir. Herkes hakkını ve haddini ve sınırını bilecektir. Bu böyle olacaktır. İşte bu şuurlanma olmadığı için ailede de böyle bir yok. Bizi en iyi tanıyan hanımlarımızdır. Başta ben. Sorun. Bu adam dışarıda nasıl, içeride nasıl? Hiç sormayın de geçin. Hiç sormayın. Çünkü bu adama selam bile vermezsiniz. Daha buna ders mesle yaptırmazsınız der. Kopukluk var. Dışarısı içeri yansımıyor. Yani bir ailesel olarak ya da toplumsal olarak bir İslam'ın amaçladığı toplumu yapma adına bir gayret söz konusu değil. Öyle bir şey olduğu için bir yerlerde bir şeyler kopuyor. Olmuyor. Ve taşımasıyla da değerine dönmüyor. Bu kalptir, gönül işidir, bu gönülden olacaktır. Yoksa ben çok düşündüm. Emin olun vallahi. Hatta bugün dahi düşündüm. Neyi düşündüm? İki tane teklif sunayım dedim. Ya sunmuyorum ha, sadece düşündüm. İki tane teklif sunayım. Emri bil maruf, nehyan münkeri ben şahsımda uygulanmasını istiyorum diyenler. İsimlerini yazacaklar. Bunun içerisine ben gireceğim. A girecek, Veli girecek, Mehmet girecek, falanca girecek. Bu adam, arkadaş bana emri bil maruf, nehyan münker yapacaksınız. Beni uyaracaksınız. Bende gördüğünüz eksikleri söyleyeceksiniz. Benim yapmam gerekenleri söyleyeceksiniz. Ve ben bir Müslüman olarak güzelleşmek için bunu yapacağım diyeceğim. Ve buna da uyacağıma adeta biat ediyorum. Bir, böyle bir oluşum. Giren girer, girmeyen tamam önemli değil. Uzak. Ama ben böyle bir şey istiyorum diyenlere böyle bir teklif getirelim. Gerekirse mektup yazalım. Problem değil. O arkadaşımız, o kardeşimiz olmadığı zaman oturalım bir araya. Gelin bakın kardeş. Sen o kardeşte neler görüyorsun? Bir Müslüman olarak onun yapmaması gerekip de yaptığın ne var? O adam elimize de düştü. Söz mü verdi? Uyacağım diye. Gel bakayım. Aslında Müslümanların böyle olması lazım. Ama olmuyor bu. Çünkü kaşının üstüne gözünün üstüne kaş verdiği gibi kıyamet kopuyor. Olmuyor. Böyle bir teklif bunu getirecektim. Bir ikincisi daha altyapısını oluşturmaksızın yani hem evde hem çoluk çocuk kadınla beraber hem de çocuklarla beraber bir aylık da olsa iki aylık da olsa ciddi bir eğitim şekli. Bu gerekirse dışarı çıkmak olur, gerekirse barda yatmak olur, ne olursa olsun Allah için yapacağız ciddi bir eğitim şekli. Sonra vazgeçtim. Sonra vazgeçtim. Ha vazgeçtim iyi mi ettim bilmiyorum ama sonra vazgeçtim. Fakat böyle ciddi bir problem karşımızda duruyor. İşte bununla beraber bu sorumluluğu kadına bildiren ve kocasının kendi üzerindeki haklarıyla beraber kötülükten onu alıkoymak için ona da emirler veren İslam, kadına bunları emrediyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyor? اَيُّمَنْ رَأَتِنْ مَا تَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَادٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةِ Tirmizi rivayeti. Adam şadırvanda oturuyor. Tabi abdest alıyor da ezan okunuyor, namazı bekleyecekler. O da konuşurken cennetten falan filan bahsedilmiş. Oradan bir tanesi sormuş ki demiş ya hocam bu bizim kadınlar ne olacak? Yani hani ona ki cennete geldi. Hani kendisi gitti ya. Hani ona ki cennete geldi. Demiş orada da hanımlarınız olacak. Demiş vallahi mi ya? Orada da bir garibelli olacak. Ya etme hocam demiş yani. Fesubhanallah. Yani böyle anlatırlar ya. Adeta sabrediyor gibi. Ama bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadına olan bu görevi hiçbir zor görev mükafatı mükafatsız değildir. Zorluk ne kadar yoğunsa o kadar mükafat fazladır. Her şeyde böyle değil mi? Dünyalıklarda dahi böyle değil mi? Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok kazanırsın. Ne kadar fazla privat iş bulursan o kadar çok yıkarsın. Her şeyde böyle. O ki kadına bu istendi. Yani tandırın başında dahi olsan koca senden bunu istediğine gideceksin. O ki kocan istemediğinde kocanın istemediği kişileri arkadaşların dahi olsa evine almayacaksın. İrtibatı keseceksin. Bütün bunları yapacaksın. Bunlar belki bazen zorunabilir. Ama bunları başarırsan bakın ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam اَيُّمَ مْرَأَتِنْ hangi kadın ki مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَادٍ kocası kendisinden razı olmuş olduğu bir şekilde vefat edecek olursa kocası kendisinden razı olduğu şekilde ölecek olursa دَخَلَتْ الْجَنَّةِ o kadın cennete girer. O kadın cennete girer. Bu sınırlama içerisinde burada mükafatını karşına duyuyor. Evet bir iki tane rivayet var. Onları da inşallah okuyalım dersi bugün bitirelim. El-Muaz ibn-i Cebel radiyallahu anhu an-Nabi sallallahu aleyhi ve selleme kal La tu'zi imra'atun zavceha fid dunya illa kalet zavcetuhu fil binel huril a'in la tu'zihi قَاتَلَكِ اللّٰهِ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ اَيُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا Tirmizi'nin rivayeti. Senede hakkında ifadeler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kadın şayet kocasını üzecek olursa o erkeğin cennetteki Allah'ın kendisine nasip edeceği hurilerden eşi der ki onu üzme. Onu üzme, Allah senin canını alsın. O senin yanında şimdilik misafirdir, yakında senden ayrılacak ve bize gelecek. Yani bu anlamda kocasının karşısında kadının durumu. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifade etmişti ya, geçenki derste de işlemiştik. Yani dünya hayatı bir metadan ibarettir. Ve dünya metanın en hayırlısı da saliha bir kadındır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Dünyanızdan bana ne sevdirildi? Üç şey sevdirildi. Neydi bunlar? Gözümün nuru namaz, güzel koku ve kadın. Çünkü gerçekten bir insan saliha bir kadına sahip olacak olursa o insan gidip geleceği yuvası evidir. Gidip geleceği yuvası evidir. Ruhen kendisini rahat hissedeceği bir yuvası olursa o adamın evi adeta karargahıdır. Orada hazırlanır, dışa karşı ne yapar? Bir depo tazeler. Bir depo tazeler. Ama hep de karargahta kalmayın ha. Bunu hiç de meydana çıkmayanlar da var. Hep karargahta duruyorlar. hiç meydanda yoklar. İşte böyle bir eşi olursa o onu ne yapar? Allah'ın izniyle huzura götürür ve bu Allah'ın gerçekten bir kulu nasip edeceği bir imkandır, bir güzelliktir. Ve ona o şekilde ne yapar? Seslenir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Üsame bin Zeyd, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ اَضَّرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَى Bukhari ve Müslüm'ün rivayeti. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım. Yani bu kadının fitne olmuş olması, dediğimiz gibi bazen duygusallığının çok saçma boyutlarda belirmiş olması, özellikle kadına karşı, affınıza sığınıyorum, kadına karşı şehvetin daha meyilli göstermiş olması, çünkü Allah-u Teala ayetinde züyyine linnâsi hubbü şehevâti diye anlatmış olduğu aktarda kadınlara karşı meyil süslü gösterilidir. Kadının bu anlamdaki misyonu ve kadının ta toplumu yerin dibine batırıncaya kadar böyle bir işlevi yerine getirmiş olabilme imkanına sahip olması. Dedik ya, kadınlardır baş tacı eder, kadınlardır rezil eder. Kadınlardır göğüs gerdirir, kadınlardır baş eğdirir. Kadınlardır dimdik sokağa çıkartır, kadınlardır sokağa sana haram eder. Allah-u Teala müminleri bu tür kadınlardan korusun. Fakat kadında dediğimiz gibi böyle bir haslet söz konusudur. Yaratılmış olması hasebiyle. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, eğer Havva olmasaydı kadınlar kocalarına isyan etmezdiler. Yani biraz onların kaburga kemiğinden yaratılmış olma durumları ve kadınlarda böyle bir misyon söz konusu. Evet, Allah-u Teala bizleri amaçlamış olduğu ya da müminleri görmek istediği ve o oluşsun diye bu boyutta indirmiş olduğu emirlere uyan ve içerisinde merhametle, rahmetle, rahmani atmosferle doldurmuş olduğu ev sahibi olan kullarından kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun.